szczegóły w regulaminach promocji, kont, kart i kanałów elektronicznych, taryfie opłat i prowizji oraz słowniku usług reprezentatywnych dostępnych w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 października, jest 15. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. W Pałacu Prezydenckim rozpoczynają się rozmowy z przedstawicielami Konfederacji. Na miejscu jest nasza reporterka. Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła raport dotyczący zmiany unijnych traktatów. Nie żyje Wanda Pułtawska, doktor psychiatrii, harcerka, więźniarka obozu koncentracyjnego Ravensbrück. To będzie ostatnie spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z politykami w sprawie tworzenia nowego rządu. W Pałacu Prezydenckim powinny się właśnie rozpoczynać rozmowy z przedstawicielami Konfederacji. Z prezydentem spotkali się dziś także politycy Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Ci drudzy kilkadziesiąt minut temu wyszli z pałacu i rozmawiali z dziennikarzami. Jak relacjonowali spotkanie w Pałacu Prezydenckim? To pytanie do Agnieszki Drożkiewicz. A politycy tej lewicowej formacji zapewnili, że są zbudowani rozmową z prezydentem Andrzejem Dudą. W trakcie spotkania w pałacu powtórzyli to, co wcześniej mówili politycy Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej, czyli to, że to partie opozycyjne mają wystarczającą liczbę głosów, aby tworzyć nowy rząd. Myślę, że pan prezydent coraz bardziej jest przekonany co do tego, że opozycja współpracuje ze sobą, jest spójna w podstawowych dwóch oświadczeniach. Po pierwsze, jesteśmy przekonani co do tego, że opozycja powinna utworzyć wspólny rząd. Po drugie, uważamy, że pan Donald Tusk powinien uzyskać nominację do tworzenia nowego rządu. Mówił po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu obecnej kadencji. Głos zabrali też pozostali politycy formacji lewicowej. Przedstawiciele Nowej Lewicy, PPS-u, Unii Pracy. Od wszystkich popłynął podobny przekaz. Czekamy na decyzję prezydenta i liczymy na uszanowanie woli ponad 70% wyborców. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Premier Mateusz Morawiecki uważa, że to Prawo i Sprawiedliwość powinno otrzymać misję utworzenia nowego rządu. Premier zaznaczył, że jego ugrupowanie otrzymało 1 000 000 głosów więcej niż kolejna partia w parlamencie. Mówił też o możliwościach koalicyjnych swojego ugrupowania. Możliwości koalicyjne Prawa i Sprawiedliwości sięgają wszędzie tam, gdzie jest dobra wola do współpracy dla Polski, dla kontynuacji spraw społecznych, dla pójścia drogą środka, dla stabilności, dla spokoju, a nie dla różnego rodzaju szaleństw. Premier poinformował także, że obecny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak otrzymał propozycję kierowania klubem parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości w nowej kadencji Sejmu. Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła dziś raport określający zmiany traktatów, m.in. traktatu o Unii oraz traktatu o funkcjonowaniu Unii. Zmiany tych zapisów w formie forsowanej przez Parlament Europejski to koniec Unii Europejskiej jako Związku Suwerennych Państw, powiedział europoseł PiS Jacek Sariusz-Wolski. Gdy w całości ta rewolucyjna zmiana ustroju miała wejść w życie, to rzeczywiście jest koniec Unii Europejskiej jako Związku Suwerennych Państw i początek czegoś, co ja nazywam superpaństwem, państwa europejskiego, gdzie suwerenem jest to europejskie państwo, a rola państw członkowskich jest redukowana do roli landów, takiego porównania czy województw można by użyć. Zmiany przewidują m.in. odejście od prawa weta państw, m.in. w sprawach polityki bezpieczeństwa, zagranicznej i obronnej oraz przesunięcie wielu kompetencji do Brukseli. Obowiązkową walutą dla krajów członkowskich ma stać się euro. Nie żyje Wanda Pułtawska, doktor psychiatrii, harcerka, więźniarka obozu koncentracyjnego, współpracowniczka Jana Pawła II. Zmarła w nocy w swoim domu w Krakowie w wieku 102 lat. Wanda Pułtawska była symbolem minionego pokolenia II Rzeczpospolitej, a jej odejście to wielka strata dla Polski, powiedział dyrektor krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dużą zasługą doktor Pułtawskiej było upamiętnienie niemieckich zbrodni w Ravensbrück. Wiedzę przekazywała młodzieży także poprzez inicjatywy IPN, dodał Filip Musiał. To było, myślę, dla tych młodych ludzi olbrzymim przeżyciem, że mieli okazję posłuchać świadka historii, który miał naprawdę bardzo dużo do opowiedzenia, bo musimy pamiętać o tym, że pani doktor Pułtawska to osoba wybitnie inteligentna, niezwykle błyskotliwa i ona zawsze wiedziała, do kogo mówi, dlaczego mówi to, co mówi i dlaczego ten ktoś, z kim rozmawia, powinien usłyszeć to, co ona ma mu do powiedzenia. Wanda Pułtawska była autorką kilkuset publikacji z dziedziny psychiatrii, ochrony życia oraz problematyki małżeństwa i rodziny. Przed oszustami podającymi się za operatorów telekomunikacyjnych ostrzega naukowa i akademicka sieć komputerowa. Przestępcy rozsyłają maile z informacją o odnotowaniu przelewu oraz rzekomy dowód wykonania przelewu w postaci załącznika. W załączniku jest plik umożliwiający oszustom przejęcie kontroli nad telefonem, tabletem czy komputerem. Celem atakujących jest kradzież poufnych danych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą jedynie na południowym wschodzie w miarę pogodnie, w pozostałych regionach bez zmian pochmurno i deszczowo, najwięcej opadów tej nocy na północnym wschodzie, a wiatr słaby, zmienny jedynie w Sudetach, porywisty, tej nocy od 4 do 9 stopni Celsjusza. Rano też uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro w ciągu dnia pochmurno i deszczowo, większe przejaśnienia możliwe w centrum i na południu, a wiatr południowy, słaby, umiarkowany w górach i nad morzem w porywach do 75 km na godzinę. Troszkę chłodniej niż dziś, jutro od 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 w centrum, do 16 na Podkarpaciu. I zgodnie z zapowiedziami z początku tygodnia sprawdza się jak nic prognoza pogody, że to będzie taki pogodowy miks. Jeden dzień słońca, dwa dni deszczu, troszkę chłodniej, deszczowo i mglisto. No jak nic w połowie tygodnia sprawdza się ta gorsza wersja jesieni. Ale witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji popołudniowej, powiedziałbym słonecznie i ciepło. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 15. Dzień dobry Państwu. Carlos Santana, Rolf Thomas na otwarcie dzisiejszego naszego wspólnego popołudniowego spotkania. Środa, 25 dzień października, to 298 dzień tego roku. Słońce. Słońce, dobre. No ale jak będzie, z kartki z kalendarza zczytuję, że słońce obudziło się chwilę po 7 i zajdzie po 17, a więc jeszcze nieco ponad 2 godziny dzień potrwa, lekko ponad 10 godzin. Dziś imieniny szewca, a więc bez żadnego przeklinania składamy najlepsze życzenia, pamiętając także o tym, że dziś Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt, obchodzony w Polsce także jako Dzień Kundelka. O tym już mówiliśmy w Trójce i troszkę w innym aspekcie w audycji popołudniowej pochylimy się nad tym jakże ważnym zagadnieniem, powiedziałbym nawet społecznym, jakim jest kundelek. Jaki październik, taki marzec, doznał tego niejeden starzec, mówi mądrość ludowa. Dziś imieniny Darii, Ingi, Bonifacego i Wilhelma. Wszystkiego dobrego. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Traci z tobą czas. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknęła gdzie, zniknęła gdzie. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy zderzą się przed oczami. Już nowy sen, jak ten. Piszę Sonic Youth, słońce zeszło i już go nie było. To był dla mnie cios, spałam w nim co noc. Dzisiaj pędzę gnam, przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą się, jak chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy zderzą się przed oczami. Już nowy sen, jak ten. I pół minuty po godzinie 15. Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła raport proponujący głębokie zmiany w unijnych traktatach, w tym w traktacie o Unii Europejskiej i traktacie o samym funkcjonowaniu Unii. Propozycje te budzą kontrowersje, bo między innymi znacząco zmieniają sposób podejmowania decyzji na unijnym forum. Więcej o tym Michał Strzałkowski. Raport Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego powstawał przez blisko rok. Część proponowanych zmian jest niewielka, ale inne mają bardzo głęboki charakter. Wśród nich jest zmniejszenie liczebności Komisji Europejskiej przy jednoczesnym zwiększeniu jej uprawnień. Postulowane jest także zwiększenie wpływu Parlamentu Europejskiego na wybór szefa komisji, czy dopisanie do celów Unii Europejskiej osiągnięcia tzw. strategicznej autonomii Starego Kontynentu. Najwięcej emocji budzi jednak reforma systemu głosowania. W 65 sprawach dotyczących głównie polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa, ale także po części edukacji, ochrony środowiska czy przestrzegania praworządności, zniknąłby obowiązek podejmowania decyzji jednomyślnie przez wszystkie unijne państwa członkowskie. Pomysłowi choćby częściowej likwidacji weta w Unii Europejskiej sprzeciwiają się władze Polski i Węgier. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz ocenił dziś na antenie Polskiego Radia, że gdyby ograniczono w Unii Europejskiej prawo weta, to z czasem przełożyłoby się to na wzrost nastrojów antyunijnych w Europie. A tymczasem Polska, i jest co do tego zgoda niemal wszystkich sił politycznych, chce być w Unii Europejskiej. I będziemy częścią Unii Europejskiej, ale o tą sprawiedliwą Unię Europejską też trzeba walczyć. Próby dominacji, a do tego się sprowadza tak naprawdę chęć odejścia od prawa weta, będą służyły rozbiciu projektu europejskiego. Według europeisty z Uniwersytetu Warszawskiego, profesora Tomasza Grzegorza Grosse, proponowane zmiany w unijnych traktatach to tak naprawdę wielkie pytanie o to, w którą stronę ma rozwijać się Unia Europejska. Czy rzeczywiście Unia Europejska ma decydować o wszystkim? Czy tylko taki sposób zarządzania jest najlepszy? Przecież inne organizacje międzynarodowe są odpowiedzialne za jakąś tam działkę, ale wcale nie monopolizują wszystkich innych decyzji swoich członków. Pozostawiają swoim państwom członkowskim, ich parlamentom, ich wyborcom bardzo wiele swobody, jeśli chodzi o różnego rodzaju sprawy. A ekspertka w dziedzinie prawa europejskiego i niegdyś posłanka do Parlamentu Europejskiego profesor Genowefa Grabowska uważa, że nie tylko Polska i Węgry zaprotestują przeciwko proponowanym zmianom. Takie ograniczenie zasady jednomyślności godzi w interesy wielu, wielu państw, bo przecież każde z państw ma jakąś cząstkę, której chce bronić. Przyjęcie raportów Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego to dopiero pierwszy etap prac legislacyjnych. Teraz, prawdopodobnie na sesji plenarnej Parlamentu w listopadzie, dokument ocenią wszyscy europosłowie. Jeśli na tym poziomie też zostanie przyjęty, to trafi pod obrady unijnych ministrów, którzy zaczną właściwe negocjacje nad tym, czy należy zmieniać unijne traktaty, a jeśli tak, to w jakim zakresie to zrobić. A no właśnie, do tego tematu jeszcze wrócimy. O zmianach, które przyjęła Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego, porozmawiamy dziś w Pulsie Europy, to w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki po 17.40. Gośćmi Beaty Michniewicz będą europosłowie Bogusław Liberacki z Nowej Lewicy i Bogdan Rządca z PiS. To dziś po 17.40. Polecamy się. Mandodio i cóż, że ze Szwecji. 20 minut po godzinie 15 przedstawiciele Trzeciej Drogi Nowej Lewicy już po rozmowach z prezydentem Andrzejem Dudą, natomiast politycy Konfederacji, jak patrzymy, obserwujemy, nasłuchujemy, jeszcze są w Pałacu Prezydenckim. Przypomnijmy, od wczoraj Andrzej Duda prowadzi konsultacje z partiami, które wprowadziły do parlamentu swoich przedstawicieli i od wczoraj te rozmowy śledzi Agnieszka Drążkiewicz, która jest teraz przed Pałacem Prezydenckim. Witam cię w Trójce. Witam bardzo energetycznie. Tak, po tych dzisiejszych rozmowach, co do tej pory wiadomo? No wiadomo to, że wolę utworzenia nowego rządu deklarują dwa obozy polityczne. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość i ugrupowania opozycyjne, czyli Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica. Prezydent prowadzi rozmowy na ten temat od wczoraj, tak jak wiemy. I wczoraj też o tym Państwu opowiadałam. Spotyka się z partiami według liczby uzyskanych głosów i dlatego pierwszą rozmowę przeprowadził z politykami PiS. Premier Mateusz Morawiecki był na tym spotkaniu wczoraj, ale rozmowy podsumował dzisiaj w trakcie konferencji prasowej. Mówił, że to Prawo i Sprawiedliwość powinno otrzymać misję utworzenia nowego rządu. Premier przypomniał, że jego ugrupowanie otrzymało 1 000 000 głosów więcej niż kolejna partia w parlamencie. I jak mówił, to dobry wynik, biorąc pod uwagę wszystkie katastrofy, które rządowi na głowy spadły. Premier Morawiecki mówił o możliwościach koalicyjnych swojego ugrupowania. Możliwości koalicyjne Prawa i Sprawiedliwości sięgają wszędzie tam, gdzie jest dobra wola do współpracy dla Polski, dla kontynuacji spraw społecznych, dla pójścia drogą środka, dla stabilności, dla spokoju, a nie dla różnego rodzaju szaleństw. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, którzy również byli wczoraj w Pałacu Prezydenckim, zapewnili Andrzeja Dudę o woli utworzenia rządu przez partie właśnie opozycyjne. Dziś te słowa powtórzyli liderzy Trzeciej Drogi. Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że to dotychczasowa opozycja powinna utworzyć rząd. Nasze stanowisko w sprawie większości parlamentarnej, w sprawie też kandydata na premiera wspólnego, o którym wczoraj rozmawiała już Platforma, dzisiaj to potwierdza Trzecia Droga. Jesteśmy w stanie wyłonić większość parlamentarną, prezydia Sejmu i Senatu oraz powołać premiera i zapewniliśmy pana prezydenta, że to jest nasze stabilne stanowisko i jesteśmy zdeterminowani, żeby uczynić to jak najszybciej. Z kolei Szymon Hołownia z Polski 2050 mówił, że prezydent Andrzej Duda jasno dał do zrozumienia, że pierwsze posiedzenie nowego Sejmu zwoła w ostatnim możliwym terminie i dodał, że prezydent nie podjął jeszcze decyzji, komu powierzy misję tworzenia rządu. Szymon Hołownia ocenił, że była to dobra rozmowa, która pokazuje wolę współpracy. Prezydent użył frazy, że nie chce skracać kadencji tego Sejmu. Natomiast jeszcze raz podkreślę, bo to ważna informacja, zapewnił nas kilkukrotnie, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie nominowania danej osoby na premiera w pierwszym kroku. Rozważa w tej chwili różne opcje i my też po przebiegu tej rozmowy wierzymy w tę deklarację pana prezydenta. Wydaje się, że tak rzeczywiście jest. No i jeszcze przedstawiciele Nowej Lewicy, którzy byli dzisiaj o 13 w Pałacu Prezydenckim. Był tam m.in. Włodzimierz Czarzasty, który powtórzył słowa polityków Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi. Po pierwsze, jesteśmy przekonani co do tego, że opozycja powinna utworzyć wspólny rząd i mieć silną większość, bo ma w tej chwili silną większość. Po drugie, potwierdziliśmy to, że uważamy, że pan Donald Tusk powinien uzyskać nominację do tworzenia nowego rządu. No a w tej chwili, tak jak mówiłeś, w Pałacu Prezydenckim trwa ta ostatnia rozmowa z serii tych politycznych konsultacji z Konfederacją, a jutro, tak jak przekazali nam przedstawiciele lewicowych ugrupowań, prezydent Andrzej Duda ma podsumować niejako te dwudniowe konsultacje w oświadczeniu dla mediów. No i oczywiście będziemy o tym Państwa na bieżąco informować. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Agnieszka Drążkiewicz, bardzo dziękujemy za relację. Taką energetyczną bym powiedział też. Dziękujemy bardzo. Audycja popołudniowa, 24 minuty po godzinie 15. Okazja do tego, by zrobić głośniej. No, jeszcze troszeczkę. A bardzo proszę. Bon Jovi w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, a już za chwilę skrót serwisu, wiadomości sportowe, prognoza pogody. Za moment także poprosimy o uwagę wszystkich kierowców. Najważniejsze informacje w radio nawigatorze trójki. To już za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład iPhone 13 128 GB czerwony w super cenie za 3499 zł. Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. Black Weeks w Media Expert. Dopiero z pracy? Tak, dużo zleceń. Dziwne, dostałem maila z fakturą od nieznanej firmy. Takie załączniki mogą być niebezpieczne. Dlaczego? W ten sposób oszuści mogą wyłudzić dane lub pieniądze. Gdy otrzymasz niespodziewanego maila, sprawdź adres nadawcy, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników. Zadzwoń do firmy, która rzekomo wysłała maila. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Czas na informacje z dróg i o nich to Anna Hardaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Z powodu przebudowy, spowolnień trzeba się spodziewać na A1 w okolicach Częstochowy. Stoją kierowcy na jezdni do Piotrkowa Trybunalskiego w pobliżu miejscowości Wygoda. Teraz droga numer 8, odcinek Białystok-Augustów. Na 654 kilometrze zderzył się samochód osobowy z ciężarowym i droga została zablokowana. Przejeżdżamy na drogę 86 Będzin-Sosnowiec. Na 16 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i zablokowany jest jeden pas do Łodzi. Utrudnienia są też na drodze 71 Zgierz Aleksandrów Łódzki. Na 18 kilometrze auto osobowe wypadło z jezdni i droga została zablokowana. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Więcej informacji z dróg na naszej antenie w Radio Nawigatorze Trójki już za niecałą godzinę. Jest 15.30, zatem czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. Pół godziny temu rozpoczęła się ostatnia tura konsultacji prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami komitetów wyborczych. Do Pałacu Prezydenckiego przybyli przedstawiciele Konfederacji. Wcześniej o 13 w konsultacjach udział wzięli politycy lewicy, a o 11 odbyło się spotkanie z przedstawicielami Trzeciej Drogi. Wczoraj prezydent rozmawiał z politykami Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej. Zmarła dr Wanda Pułtawska, współpracowniczka i przyjaciółka Jana Pawła II, lekarz-psychiatra, była więźniarka obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Nikt nie rodzi się świętym ani zbrodniarzem. Człowieczeństwo trzeba w sobie rozwijać. Od lat zajmuję się młodzieżą i przekazuję im prawdę okresu wojny. Moją troską jest, by młodzi byli ludźmi, bo ja w swoim życiu spotkałam nieludzkich mężczyzn i nieludzkie kobiety. Wojna się skończyła, ale jej skutki wciąż trwają, napisała w kwietniu 2019 roku w liście otwartym dr Wanda Pułtawska. Przed intensywnym deszczem na Podlasiu, Warmii i Mazurach ostrzegają synoptycy. Padać przestanie dopiero rano, powiedział rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Już od rana obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia i synoptycy z IMGW ostrzegają przed intensywnym opadem deszczu i do jutra, do godziny 8, może napadać łącznie 35 litrów wody na metr kwadratowy. To całkiem spore wartości, ponieważ wartość normalna miesięczna dla tego rejonu to jest około 40 do 50 mm. W nocy może padać też na Mazowszu, a na południu kraju spodziewane są mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Kolejny serwis w Trójce o 16. A to już za niecałe 28 minut. Teraz czas na sport w Trójce. Sponsorem audycji jest Orlen. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Czekamy na rozpoczęcie meczu Huberta Hurkacza w Bazylei. Jego rywalem w meczu drugiej rundy imprezy ATP pod szyldem Swiss Indoors będzie Niemiec Jan-Lennard Struff. I to spotkanie wystartuje po zakończeniu trwającego obecnie na korcie numer 1. Francuz Hugo Humbert mierzy się z Amerykaninem Marcosem Gironem i ma remis po 1 w setach, w trzecim decydującym też remis po 3 w gemach. Wcześniej na tej samej arenie nasz Jan Zieliński i Monakijczyk Hugo Nys pokonali 7-6 i 6-3 Holendrów Talona Griggs Spora i Robina Hase w nagrodę, meldując się w ćwierćfinale turnieju deblowego. W kolejnym spotkaniu czeka ich wyzwanie najtrudniejsze z trudnych. Staną naprzeciw rozstawionych w Bazylei z numerem 1 Chorwatem Iwanem Dodigiem i Amerykaninem Austinem Krajniczkiem. Kibice piłki powinni pamiętać, że dziś gra Liga Mistrzów. Już od 18.45 mecze Barcelony z Szachtarem i Feyenoordu z Lazio. Zdaniem włoskich fachowców i bukmacherów holenderska ekipa jest lekkim faworytem. Arytmetyka mówi, że jeśli chodzi o awans, remis byłby dla Lazio też korzystny. Naturalnie najwięcej emocji w Italii budzi mecz Milanu z PSG. Mediolańczycy grają we włoskiej lidze bardzo dobrze, są wiceliderem. Gigi Donnarumma, bramkarz PSG, a przedtem Milanu, przewiduje, że będzie to bardzo zacięty pojedynek. To będzie szczególnie trudny mecz. Milan umie grać w ważnych meczach Ligi Mistrzów na wielkich stadionach. To będzie mecz walki w bardzo trudnej, wyrównanej grupie. Będziemy musieli dać z siebie wszystko, żeby zdobyć 3 punkty. Oba zespoły potrzebują punktów. Milan zgubił aż 4 w meczach z Newcastle i Borussią Dortmund, a PSG sensacyjnie przegrało w Newcastle aż 1-4. Anglicy przewodzą tabeli. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wyjazdowy mecz Milanu z Paris Saint-Germain o 21:00. Wtedy też pierwszy gwizdek sędziego, między innymi w spotkaniach wspomnianego Newcastle z Borussią Dortmund czy Young Boys Berno z Manchester City. W Lidze Mistrzów grają dziś także piłkarze ręczni, w tym szczypiorniści Industrii Kielce w Macedonii Północnej z Eurofarmem Pelisterem Bitola. Atmosferę na miejscu doskonale zna chorwacki rozgrywający mistrzów Polski Igor Karacic. Zawsze tam jest trudno grać, to Balkan jest i to normalnie dla nas. Paru razy zagrałem tam i wygrałem i mam nadzieję, że wygram i ten mecz. Powtarzam, że będzie bardzo trudny mecz, mam dużo problemów. Problemy, o których wspomniał Karacic, to absencja kluczowych zawodników Industrii, bramkarza Andreasa Wolfa oraz rozgrywających Aleksa Dujszebajewa i Szymona Siczki. Początek meczu w Bitoli o 20:45, a kolejny serwis sportowy na naszej antenie za 2 godziny. Sponsorem audycji był Orlen. Jak słyszeliśmy przed momentem ostrzeżenia synoptyków, rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro w ciągu dnia pochmurno, deszczowo, te większe przejaśnienia możliwe w centrum i na południu. A wiatr słaby, umiarkowany w górach i nad morzem, porywisty do 75 km na godzinę. Jutro od 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 w centrum, do 16 na Podkarpaciu. Tak słuchałem wiadomości sportowych, no jak zwykle, sportowa środa, jest z czego wybierać. No w sporcie rzadko bywa nudnawo. Popołudniowo, wieczorową porą, więc wydaje mi się, że taka pogoda za oknami jak znalazł. Na oglądanie meczów, tak, absolutnie. Na słuchanie trójki, za 25 minut 16. Wtedy lato trwało całe lata, trener nie wystawiał mnie na atak. Na trybunie pustej widzę tylko brata. Wszystkie osiedlowe okna stały w kratach. Lato trwało całe lata. Stałem na pomoście, bo się bałem skakać. Mama na recepcji, no bo mieli wakat. W osiedlowym znajdujemy każdy rabat. Szkolne dyskoteki, znowu bez opieki. Ona miała biegi, zielone bojówki. Podrabiany lewis, gdy się kończył refren, to krzyczała przewiń. Mylę kroki w makarenie, co za debil. Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy. Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie. Mam chłopaka, co chodzi do innej szkoły. Lato trwało całe lata, teraz koło 3 tygodni. Lato dotyka inflacja, podatek od dorosłości. Lato trwało całe lata, lato trwało całe lata. Nagle mija w jeden wieczór, nagle mija w jeden wieczór. Lato dotyka inflacja, chyba. Młodość w rytmie SMS-ów. Trwało lato, przyszła jesień. Zerwała ze mną Via Nokia 320. Więc Pytasz, dla kogo piszę tekst ten? Dla wszystkich, których porzucono SMS-em. Na moście wisi wciąż lekko memiczna kłódka. Rzuciła mnie via telefoniczna budka. Zaczynam zjadać stres, wyglądam jak Budda. Mam słaby dwutakt, w dzienniku znowu dwójka. Między wiekiem dorosłym, a wiekiem dziecinnym jadłem Big Milki, słuchałem Big Pimpin, stałem na przystanku pragnąc, by być kimś innym. Ale nawet moje Simsy nie są zbytnio szczęśliwe, o-o. Kanał Plus wciąż zakodowany, chyba za drogi mieli abonament. Myśli w mej głowie ciągle gazowane i dlatego z braku laku znów się zakochałem. Dotyka inflacja, podatek od dorosłości. Lato trwało całe lata, lato trwało całe lata. Nagle mija w jeden wieczór, nagle mija w jeden wieczór. Lato dotyka inflacja, chyba młodość wytnie SMS-ów. La la, la la, młodość w rytmie SMS-ów. Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 21 minut 16. Wracamy do tej smutnej informacji, którą podaliśmy w serwisie informacyjnym. Zmarła Wanda Pułtawska, przyjaciółka Karola Wojtyły, potem Jana Pawła II, doktor nauk medycznych, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, była więźniarka KL Ravensbrück, obrończyni życia. Papież, z którym przyjaźniła się przez ponad pół wieku, pisał o niej mój ekspert osobisty od Humane Vitae. Włoski dziennik La Stampa z kolei nazwał ją kiedyś agentem 007 Jana Pawła II. Życiorys lekarki, obrończyni życia, wieloletniej przyjaciółki Jana Pawła II przygotował nasz reporter Paweł Pawlica. Wanda Pułtawska w czasie wojny była harcerką Szarych Szeregów, za co została aresztowana przez Gestapo i wysłana do obozu w Ravensbrück. Była ostatnią z więźniarek, na której Niemcy przeprowadzali eksperymenty pseudomedyczne. Karl Fischer, podsędowny ze strzykawką, ja mu powiedziałam, ich widok kein Kaninchen. Ja nie jestem królikiem doświadczalnym. Ich węż, ja jestem człowiekiem. Po wojnie studiowała psychiatrię, psychologię i filozofię. Po studiach pracowała w szpitalu psychiatrycznym, a także angażowała się w nauczanie i ochronę życia i rodziny. Małżeństwo nie jest losem, tylko zadaniem. Masz takie, jak sobie zorganizujesz i zrealizujesz. Każdy inaczej. Ogólnego przepisu nie ma, ale zadanie do spełnienia. Od końca wojny łączyły ją bliskie relacje najpierw z księdzem Karolem Wojtyłą, a następnie z papieżem Janem Pawłem II. Była członkiem Papieskiej Rady Rodziny oraz Papieskiej Akademii Życia. Wykładała na Wydziale Teologicznym. Miała stały kontakt z papieżem w czasie jego pontyfikatu. Dał program na nowe tysiąclecie dla całego świata. Jaki? Świadome dążenie do świętości. Wandę Pułtawską wspominają i żegnają współpracownicy przede wszystkim z Krakowa. Uznawaliśmy ją za wzór w działaniu na rzecz ochrony życia. Mówi Magdalena Guziak-Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. W historii polskich ruchów ProLife Wanda Pułtawska zapisze się jako taka osoba bardzo bezkompromisowa, dla której naprawdę, naprawdę, nie tylko teoretycznie, ale naprawdę życie ludzkie miało absolutnie wartość najwyższą. Pozostawiła niezatarty ślad w nauczaniu krakowskiego kościoła, dodaje ksiądz Paweł Gałuszka z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Świadek doświadczenia świętości życia rodzinnego i małżeńskiego. Dla niej liczyła się ta misja głoszenia prawdy. Wanda Pułtawska była symbolem minionego pokolenia II Rzeczypospolitej. Walczyła o upamiętnienie ofiar niemieckich zbrodni i angażowała się w edukację historyczną, wspomina dyrektor krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Filip Musiał. Nie patowała własnym cierpieniem, pokazywała opisywała zbrodnie niemieckie, także te, których Niemcy dopuszczali się w obozie Ravensbrück, z perspektywy totalitaryzmu, który odczłowiecza. Wanda Pułtawska została odznaczona Orderem Orła Białego, najwyższym państwowym odznaczeniem. 2 listopada skończyłaby 102 lata. Kustosz pamięci narodowej, niezwykły świadek historii, tak o zmarłej Wandzie Pułtawskiej, napisał w mediach społecznościowych Instytut Pamięci Narodowej. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie. Czekamy na Państwa sygnały 2 2 i 7 3 za kwadrans 16. Clever than To Face w audycji popołudniowej, tak. To Face, dwie twarze, jak i na temat, o którym za chwilę. Jedni pod pręgierzem, inni na piedestale. No, trzeba przyznać, że kto jak kto, ale internetowi influencerzy potrafią masowo wywoływać emocje. Podczas gdy w Polsce wciąż wrze wokół ich nadużyć wobec nieletnich, w Czechach fani rozpływają się w ochach i achach na temat niejakiego Kazmy. To tak zwany twórca internetowy, który obdarował fanów milionem dolarów, czyli 22 milionami czeskich koron. A zrobił to w iście showmańskim stylu, o czym teraz opowie Państwu nasz reporter Kuba Witkowski. Dziś w Warszawie deszcz. Mokro i plucha. Ale deszcz, który wczoraj spadł w czeskim miasteczku Łysa nad Łabą, był zupełnie inny. Ona poleci tak, ale podle mnie. Na tym kontejneru jest napisane Fortuna. Kazma, czeski influencer, zrzucił tam z kontenera podwieszonego pod helikopter 1 000 000 dolarówek. Ahoj, tohle je 1 000 000 dolarów. To jest zhruba 22 milionów korun. Pieniądze zaczęli zbierać jego fani. W ten sposób Kazma zakończył nierozwiązany konkurs, łamigłówkę z hasłem do sejfu z tymi pieniędzmi. Nikomu nie udało się złamać szyfru, pieniądze zostały więc zrzucone z powietrza. W Stanach Zjednoczonych różnego rodzaju tego typu akcje były robione. Mówi Artur Roguski, ekspert do spraw mediów społecznościowych. Też rozrzucanie pieniędzy to jest dosyć stały motyw, który co pewien czas też się w Stanach Zjednoczonych powiela. On to fajnie wypuścił. Na pierwszy rzut oka akcja Kazmy może wyglądać jak dobra zabawa, ale co tu dużo kryć, ten milion to też dobra inwestycja. Pewnie to było doskonale wyliczone, ile to ma mieć wyświetleń. Jego rozpoznawalność, popularność jeszcze bardziej prawdopodobnie wzrośnie, co będzie się wiązało z większymi kampaniami i z większymi przychodami z reklam. Nie każdy fan o tym pamięta. Ba, młodym ludziom, którzy śledzą poczynania takich osób, może się wręcz wydawać, że tu nie chodzi o pieniądze. Cała ich siła polega na tym, że z założenia to powinni być ludzie tacy jak my. Mówi Anna Ryczkowska, specjalistka z zakresu marketingu i PR. Że odbiorcy czują z nimi bezpośrednią więź, bo to nie jest w 100% przed kamerą ustawione w studiu, to nie jest wyćwiczony scenariusz, to jest po prostu prawdziwa osoba, która bierze telefon do ręki i zaczyna nagrywać. Stąd też bardzo duża ilość dram z influencerami, bo to są często osoby, które po prostu mówią to, co im przychodzi do głowy. Nie dziwi więc fakt, że tacy zwyczajni ludzie potrafią potem sprzedawać zwykłe lody w papierkach z własnym logo. I to za absurdalnie wyższą cenę. Ach, szaleństwo. No właśnie, a gdzie jest granica tego szaleństwa? Czy jest jeszcze szansa na powrót autorytetów rozumianych w tradycyjny sposób? Także być może internetowych autorytetów, jakkolwiek to brzmi. Gdzie jest granica szaleństwa w sieci? 2 2 7 3 czekamy na Państwa sygnały.